بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحكم التاسع: الحكم ببراءة الرحم، أي بخلوه من الحمل. وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم، وله مسائل، منها: إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض أو يتبين حملها، فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض. هذه المسألة أخذنا شيئا منها في الدرس الماضي، وكانت من المسائل الصعبة المستصعبة، ولكن ولله الحمد قد وضحت. واليوم إن شاء الله نوضحها بالاختصار. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، نسمع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كتك رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، حكم يتسى، الحكم ببراءة الرحم، حكم يكتكسك فوق الأوزاز، حكم يكتكسك فوق الأوزاز. هي نموذج كتك حكم سنزفن قمانا نحيب على كسودية kuliko kutakasika kwake na mimba. Kujua kwamba mfuko wa uzazi hauna chochote, kwa maana hauna mimba. Jambo hili litahitajika kile patakapohitajiwa hukumu ya kutakasika fuko la uzazi. Hukumu hii itahitajika kila pale itakapokuwa imehitajika kutakasika fuko la uzazi. Jambo hili linahitajika sehemu nyingi tu, lakini Sheikh hapa anaeleza moja ya sehemu hizo. Anasema mfano, labda katika sehemu ambazo inahitajika, hata Imam Ibn Qudama ametaja na wengineo katika wanawachuoni, mfano mtu mwanamke amezini, mtu amezini na mwanamke, je, itafaa kumuoa siku ya pili, siku ya tatu, amadha? Jawabu ni kwamba haitafaa, anatakiwa akae muda wa istibra, takiwa kufahamika, lipatikane upatikane ufumbuzi wa kufahamika kutakasika mfuko wa uzazi. Kwa hiyo huko pia inahitajika na masaili mbalimbali, lakini sasa hapa hatugusii masala hayo, na tukisema tu ni kwamba jambo hili linahitajika katika sehemu mbalimbali, lakini moja katika sehemu hizo ni hii hapa anayohitaja Sheikh. Anasema minha, miongoni mwa sehemu hizo, idha mata shakhsun, ni pale atakapokufa mtu, ani mraatin, akamwacha mke, akamwacha mwanamke ambaye yarithuhu hamluha, inamrithi yeye mtu mimba ya mwanamke huyo. Mtu amefariki, huku nyuma ameacha kuna mwanamke, mwanamke huyo ana mimba, mimba hii inamrithi huyu mtu aliyekufa. Kwa hiyo hapa amesema shakhsun, hakusema zawjun. Kadhalika anasema animraatin, hakusema animraatihi, wala hakusema anzawjatihi. Kwa hiyo shakhsi hapa si mume wa huyu mke, ni mtu tu. Lakini sura hii hutajwa sana kwa walad, mtoto. Shakhsi hapa ni mtoto, na mraati ni mama. Kwa hiyo amekufa mtoto, huku nyuma amemwacha mama, mama ambaye ana mimba, mimba ambayo inamrithi huyu maiti. Wa hiya dhatu zawjin, na hali ya kuwa huyu mama au huyo mwanamke ni mwenye mume, ana mumewe. Wa hiya dhatu zawjin, naye na hali ya kuwa yeye mwanamke ni mwenye mume. Fa inna zawjaha, basi hakika mumewe, la yatauha, hata muingilia, hata tahidha, mpaka apate hedhi. Mata shakhsun, walmurad bishakhsi huna alwalad, ani mraatin, walmuradu bilmara au bimraatin huna alum. Then mata waladun an ummih, taraka ummahu, وهذه الأم حامل، حامل، وهذا الحمل منسوب لزوج لها، وهو من؟ وهو زوج أمه أو زوج أم الميت غير أبيه، وهو غير أبيه. أبوه مات أو طلق أمه، إما مات وإما طلق أمه، فتزوجت هذه الأم بزوج آخر فحملت منه، وهي ذات زوج، لهل يكوى لمن موم، فإن زوجها لا يطأها. نقول له لا تأتي إلى امرأتك، انتظر أولا حتى ننظر. ومدة الانتظار حيضة، تنتظر، ينتظر الرجل حيضة، أي بقدر حيضة. لماذا؟ استبراء، حتى نعرف ماذا براءة الرحم، أو يتبين حملها. إذا تبين الحمل لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى استبراء، لا يعتزل امرأته، لأن الحمل قد تبين. إذن أو يتبين حملها، فإن تبين حملها وظهر حكمنا بإرثه، حكمنا بإرثه، نقول هذا الولد الموجود في الحمل أو في الرحم يرث أخاه لأمه، يرث أخاه لأمه، فهو يرث لأنه كان موجودا وقت وفاة أخيه لأمه. واضح؟ لأنه كان موجودا وقت وفاة أخيه لأمه، لذلك نحكم بإرثه لأنه كان موجودا. ونحن نشترط في الميراث، نشترط ماذا؟ نشترط حياة ماذا؟ حياة الوارث وقت موت مورثه، نشترط حياة الوارث وقت موت مورثه. فأما إذا كان إذا مات الإنسان والوارث غير موجود، لم يولد بعد، فإننا لا نقول، أو لم يخلق بعد، فنحن لا نحكم بإرثه. لذلك نحن نحكم بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه. هذا إذا تبين الحمل. لكن إن حاضت، يقول الشيخ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه، لأن الحامل لا يحيض أو لا تحيض، المرأة الحامل لا تحيض، واضح؟ ونمكي كيوانا ميمبا غالبا لا تحيض. كل أكبات ونحيض تتحكم كتكوريزي كواك. لماذا؟ يقول لحكمنا ببراءة الرحم، وكل حكم كويت كتكسيك فوق الأوزاز. Kitu gani kimetupelekea tuhukumu kwamba kuna baraa katika rahim? Bilhaid. Lianna alhukm ala alghalib walaysa ala alnadir. Alhukm ala alghalib walghalibu ala alnisa'i, walghalibu ala alnisa'i la tahidna au la yahidna waqt alhaml. Hadha huwa alghalib, wa aksuhu نادر، والنادر كالمعدوم لا حكم له. لذلك نحن نحكم بالغالب، إلا إذا جاءنا شاهد يشهد أو الشاهدان يشهدان أن هذه المرأة تحيض في وقت الحمل. تقبكوا شهيدي أو جاءت البينة على أن هذه المرأة تحيض وقت الحمل، فنحن ننظر شيئا ثاني. Tutaangalia kitu kingine. Mathalan mwanamke anapata hedhi hiyo katika hamli au kharij alhal. Hamilan kana au haila. Tahidhu hamilan kana au haila. Alhamil wal hail. Hail aksu alhaml. Hail aksu alhamil. Kwa hiyo mwanamke akiwa hana mimba ni hail. Akiwa na mimba ni hamil. Kwa hiyo ikija bayina kinyume na uhalisia ulivyo, kinyume na ghalibu ilivyo kwamba mwanamke huyu anapata hedhi hata wakati wa hamli, basi tutaangalia utaratibu mwingine wa kuweza kufanya. Lakini pia tutafanya utaratibu gani sasa wakati huo? Haya ni masuala tuyaache, lakini turudi katika darasa hii. Na darasa wazi, darasa imeeleweka. Kwa urahisi kabisa, au mlikaa mkafikiria, au ulieleweka tangu jana? Kwa hiyo nyote mmeelewa, hakuna mtu anaishikali. Fahimtum? Wewe ufudhaifu umefahamu? Tayib, nahmadullah ala dhalik, nasalullah at-tawfiq. Alhukmu al-ashir, wujubu al-ghusli. Alhukmu al-ashir وجوب الغسل. فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل. إن باسجو يا حائض أتقف طهريك كوغا، نواجب جواك كوغا بتطهر جميع البدن وكي طهريش كويلي ويلي شوتي. Haina maana kwamba damu ikishakatika hatoki na hedhi tena, basi haogi, basi itakuwa imeshatosheleza kwamba iko tahara. La, mpaka aoge ndio anakuwa ametaharika. Si kama manasara au mayahudi, wanawake wao hawaogi damu, hawaogi kwa hedhi wala nifasi. pamoja na wanaume wao, hawaogi janaba wala vinginevyo, wanaishi tu kalbahaim, kalbahaim, wanaishi kama wanyama. Tukipata majasho ndio chooni ajipangusa pangusa kwenye makwapa kama hivi maji, basi ndio zake خلاص. ولا يستنجون من بول وبعضهم لا يستنجون من بول ولا غائط من خبثاء. والحمد لله على منة الإسلام وأوغي جنابة ولا حيض ولا نفاس. عندما معنا أنا بسلم شكمت أوغي بانس أنا ما جنابة أنا ما حيضي دم زهيضي تانغوك والفزالي واجه يكوغي دم هي ولا ما كوين داتو kama mbuzi. Kwa hiyo ni wajibu kuoga kwa haidh idha tahurat bitatahuri jami'i albadan, na kutaharisha kiwiliwili chote, liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama li Fatimah binti Hubaysh, kwa sababu ya kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama kumwambia Fatima binti Abi Hubaysh radiyallahu anha, fa idha aqbalat al-haydatu fada'i as-salah, فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة, إتكبكوجة حيضي أتى صلاة, وإذا أدبرت نأكيونوك حيضي فاغتسلي وصلي أوغان أصالي. رواه البخاري الحديث رقم 306 في صحيح البخاري. ويمتم صلى الله عليه وسلم على المنبي فاطمة بنت أبي حبيش, فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة, إتكبكوجة حيضي أتى صلاة, وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي, نايكيونوك حيضي أوغا نوصالي. كل لزيما نواجب كوغا. وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها. نا أتاتي وواجب كتك كوغا ni kukieneza kwa huko kuoga kiwiliwili chake chote, hata ma tahta shaari, mpaka kile kilichokuwa chini ya nywele, yani ashara wal bashara, nywele na ugozi. Na katika vitu vya kupatiliza, ukisoma kwenye vitabu vya Kishafi'i na vitabu vingine vya fiqhi, kuna vitu ambavyo hutajwa kwa sababu watu wengi hawapatilizi. Kasema khail udhn, kama matundu na uwazi na mikunjo ile kwenye sikio, watu wengi hawapatilizi. Kadhalika albarajim, albarajim ni mikunjo iliyopo kwenye vidole, sehemu za kukunja vidole, mikunjo hii inaitwa albarajim. Kadhalika takhlil baina al-asabi, kuatilia, kusugua na kuosha baina ya vidole vya mikono na miguu, sehemu za uwazi hizi, watu wengi hawapatilizi. Na ndio maana utaja hatta alqulfa tahta alqulfati lilaqlaf. Nini maana yake? Hata kwa wale, hata chini ya mzunga, kwa wale wenye mizunga. Kiswahili hicho, unajua maana yake? Usemo hivyo ni wazi, inna Allah la yastahi min alhaqi shay'a. Kwa alaqlaf watakia aoshe, wale walikuwa hawajaelewa wataambiwa na wenzao. Kadhalika hata almasraba, mpaka tundu ya mkojo, kwa sababu inahesabika ni nje, pia atakiwa kuosha. Kadhalika mikunjo iliyopo katika tumbo la mtu anapokuwa amekaa au amesimama, kuna wengine wanakuwa na mikunjo, na mikunjo iliyopo katika makwapa, kadhalika mikunjo iliyopo katika shingo, sehemu hizo kama maji ya kuingia, basi unaondoka na janaba lako. Kwa hiyo utakiwa ufanye intiba kila sehemu ambayo inasabika ni nje, inaonekana, basi itabidi. Kadhalika mikunjo ya kwenye kitovu, na watu wengine kama mtu atapikuliwa akiangalia atakuta kuna nongo zimejaa zime, kwa sababu haoshi, haogi kule, maji hayafiki, yeye aoga uso tu. kama wanavyooga manasara. Una uso mzuri kabisa ukimpekua na nongo. Intabihu ya jamaat al-khair. والأفضل أن يكون على صفة على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نيلي بور زيدي نكوى هكوك ووغا نكوى صفة إليه ليكوجا كتك حديث يمتوم حديث كتوك ومتوم صلى الله عليه وسلم حيث سألته أسماء بنت شك عن غسل المحيض pale alipomuuliza yeye mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam na Asma bint Shaki kuhusiana na josho na hedhi faqala sallallahu alayhi wasallam akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ta'khudhu ihdakunna ma'aha atachukua mmoja wenu maji yake wa sidrataha na majani yake ya mkunazi maana kulikuwa ndio wakiyatumia kwa ajili ya kujisafishia kutoa mapovu kama vile sabuni kama majani kama vile tumba za arinta na najua arinta unajua peke yako ndio unajua arinta nini ni arinta au arinta eh arinta ndio hivyo hivyo ndio nini watu wajui hapo wajua mwarinta Shao yule. Sasa hamna mfano kwa sababu mtu yenyewe ulikuwepo hapa karibu na hii mashine hapa. Mti mkubwa. Kini muda mrefu takriban miaka 15 20 iliyopita ulikuwepo. 20 na zaidi. Na wewe unajua kisijawahi kuona mwingine hapa. Kuna sehemu nyingine huko? Nani anajua? Unatoa matunda, vitumba ha? Na? Na una gamba lake la juu ndaiva linakuwa rangi kama ya njano kama vile kunazi. Ndani kuna vichumba vyeusi. Viko kama maviembuzi. Kini vigumu. Sasa ile ganda lake la juu linatoa povu. Wakati wa Juliasi watu walikuwa wakifulia zile. Kwa sababu kulikuwa hakuna sabuni. Ha? Changanya na maji tukunda ponda yatoa povu. Kuotia nguo zako afua. Haya. Kwa hiyo wanatumia sidra. Sidra ni mkunazi. Nani anajua mkunazi? Kuna mtu anajua mkunazi? Mkunazi pia mjui. Unajua shehe? Unasikia? Shehe hapo vipi? Unajua mkunazi? Unaishi wapi wewe? Haya, na majani ya mkunazi kwa sababu mti wenyewe matunda ni nabak. Na sidra ni mti. Na majani yake. Sasa utumika ule sidra fatatuhura fatuhsina tuhura. Kwa hiyo unajitaharisha, ukafanya vizuri kujitaharisha. Thumma tasubba au tasubbu. Tuanze ta'khudhu. Kwa hiyo itakuwa utafishwa hapo eh? Kwa nini hujafata tuhura? Nani ajua nahu vizuri? Nahu ya jirumia tu ya tosha. Kwa nini itakuwa tasa? Fata tuhura. Amika shakli kwa nizio. Nisahiri kusema hivyo. Taakudhu ihda kunna ma'aha wa sidrataha fata tuhura. Fatuhsina tuhura. Nani ajua? Nini sawa makosa? Kivipi sawa? Kwa nini fata tuhura, fata suna tuhura, fatuhsina? Tenga mkeni basi. Nani ajua? Ha? Inda mani? Sawa makosa? Nani? Fanyo atfu katika ismu khalis. Aha, tuambie. Ismu khalis yuko wapi? ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف يقول بس اسم خالص يت من أسبيش وصابق ما اسمه مستوغك وتات anasema imetufishwa katika ismu khalis, yani mfano wake kama hivi. Hata mustawa tatu mshasoma, mmesomeshwa katika durratul yatima. Jamani vipi? Sawa, ni sawa. Nje yona. Kitu kwa ismu khalis. Sidra. Wa sidrataha fatutuhura. Wasemaje? Jamani. Vipi hapo? Vipi? Fatutuhura, sawa? Ya Abu Ahmed. Nini? Mimi sizungumzi ismu khalis. Hii ni jawabu kalitoa huyu. Mimi nasema kwa nini imenasibishwa hapo fatatuhura? Kwa sababu ipi? Wewe kama una jawabu nyingine leta. Kama huna خلاص. Au taakhudha. Kama litaakhudha. Jawabu ya talabi ipi? Kwani tumesema taakhudhu au tumetaakhudhu? Tumeanza vipi? Taakhudhu. Zinyo sauti kidogo. Kwa hiyo ni amri. Kwa hiyo imenasibishwa. Thumma tasubbu. Pia khabari kwa maana ya amri. Kwa hiyo itakuwa imekuja baada ya talab. Taakhudhu si khabari, ili maana yake ni amri. Achukue. Kwa hiyo jawabu ni fatatuhura. Hivyo imezikwa taakhudhu, lakini imekuja kwa sigha ya mudhari kwa maana ya amri. Mfahamu? Thumma tasubbu, kisha atamimina, kwa maana kwamba amimine. Thumma tasubbu ala ra'siha fatudlikahu dalka, kisha amimine juu ya kichwa chake na kisugue, kusugua shadidan dalkan shadida, kusugua sana. Hata tablugha shuuna ra'siha, mpaka afikie kwenye mashina ya kichwa chake, afike ndani ya nywele zile, kwenye nywele zake maji yafike. Thumma tasubbu alaiha almaa, kisha amimine juu yake maji. Thumma ta'khudha au thumma ta'khudhu fursatan mumassakatan ay qit'ata qumashin fiha miskun fatatuhura biha, kisha achukue kitambaa chenye kutiwa miski, yani kipande cha kitambaa ambacho ndani yake kuna miski, ajitaharishe kwacho. Faqalat Asma radhiyallahu anha, akasema Asma radhiyallahu anha, kaifa tatuhuru biha, vipi atajitaharisha na hicho kitambaa? Hicho kitambaa atakifanyaje? Swali gumu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala subhanallah, akumjibu akasema tu subhanallah. فقالت عائشة رضي الله عنها لها, أكسم عائشة رضي الله عنها كوانبيا أسماء, تتبعين أثر الدم, تتبعين أثر الدم وتيفوتشي إلى أثار يدام جل سيم وما زدام وفتبتش مولي. رواه مسلم. فأذني وقالت الله أكبر. شعر الرأس ولا يجب نقض شعر الرأس, لا ولا هيباسي كزفموا نيلز كيتشواني. Mwanamke akiwa amesuka nywele zake, wengine wasema amezisonga nywele zake, si wajibu kwake lazima azifumue. Illa an yakuna mashdudan biquwa, illa zitakapokuwa ni zenye kufungwa kwa nguvu, amesukwa sana zimekazwa nywele zake. Bihaithu yakhsha an la yasila alma'u ila usulihi, kwa kiasi ambacho anaogopea kutofika maji, alla yasila almau ila usulihi, kutofika maji katika mashina yake, yani nywele zilizofungwa ni mashduda biquwa, kiasi ambacho anahofu kwamba kama ataoga kutokana na vile zilivyofungwa zilivyosukwa, maji hayatafika mpaka katika mashina ya maji, katika mashina ya nywele. Lima fi sahihi Muslimin rahimahullahu ta'ala min hadithi Ummi Salama radhiyallahu anha, kwa kile kilichomo katika sahihi Muslim kutoka katika hadithi ya Ummi Salama radhiyallahu anha, annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama faqalat, kwamba yeye Ummu Salama alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema, inni imra'atun ashuddu sha'ra ra'si, mimi ni mwanamke ambaye ninazisuka nywele za kichwa changu, afa anquduhu li ghusli aljanaba, je nizifumue kwa ajili ya josho la janaba. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, lilhaydati waljanaba, afa anquduhu li ghusli alhayd au lilhaydati waljanaba, je nizifumue kwa ajili au kwa sababu ya josho la hedhi na janaba. Faqala la, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema hapana, innama yakfiki an tahfi ala ra'siki thalatha hafayat, hakika hapana vingine, inakutosha wewe kumimina. Kwa hiyo antahfi an wa ma ba'daha fi ta'wil almasdari fi mahalli raf'i fa'il wa yakfi, sio yakfika na yakafa, hapo ndio maf'ul bihi muqaddam. Yakfika an tahfi, sio an tahuthi. Yakfiki, naam, yakfiki an tahfi, sio an tahuthi, kwa sababu tahfi maana yake ni kumimina, tahuthi maana yake ni kuhimiza. Thumma tufdhini, tufdhina alayki, thumma tufdhina alayki almaa, kisha utamimina juu yako maji, fatatuhurin, kisha utataharika. Wa idha tahurat alhaidhu fi athna'i waqti as-salati wajaba alayha an tubadira bil ightisali, atakapotaharika mwanamke mwenye hedhi katikati ya wakati wa swala, kama wakati wa sasa mathalan dhuhuri ishaingia, wajaba alayha an tubadira bilightisali, itapasa juu yake mwanamke kufanya haraka kuoga. Wanawake wengi wanazembea, lakini anatakiwa afanye haraka aoge. Litudrika adaa salati fi waqtiha, ili apate kudiriki kutekeleza swala katika wakati wake. Fa in kanat fi safarin wa laysa indaha ma'un, akiwa iko safarini na hana maji, au kana indaha ma'un, au yalikuwepo kwake maji, walakin takhafu darara bi isti'malihi, lakini anaogopea madhara kwa kuyatumia maji, au kanat maridatan, au alikuwa mwanamke huyo ni mgonjwa, yadhurruha alma'u, yanamdhuru yeye maji, fa innaha tatayammamu, basi hakika yeye atatayammam, badalan an al-ightisali, badali ya kuoga, hatta yazula almani'u, mpaka kiondoke chenye kuzuia, thumma taghtasil, kisha ndio ataoga. Kwa hiyo hata mwanamke mwenye haidh, kama ikiwa hakuweza kuyatumia maji au hakupata maji, ruksa ya kutayamam iko kwake pia. Tumefahamu. Wa inna ba'dha an-nisa, shekhe anazungumzia mashakili yaliyoko kwa baadhi ya wanawake sasa. Wa inna ba'dha an-nisa'i tatuhuru fi athna'i waqti as-salah, hakika kuna baadhi ya wanawake wanatoharika katikati ya wakati wa swala. Wa tuakhiru al-ightisala ila waqtin akhar, alafu na chelewesha kuoga mpaka wakati mwingine, ametoharika adhuhuri asubuhi ala asiri, taqulu innahu la yumkinuha kamalu at-tatahuri fi hadha al-waqti, anasema kwa sababu haikumwezekania yeye ukamilifu wa kujitoharisha katika wakati huu, sikuweza kujitoharisha, hakukuwa na maji ya kutosha, sikupata majani ya mkunazi au sikupata miski au sikupata sabuni, sikupata hivi. Walakin hadha laysa bihujjatin wala udhrin, lakini hii si hoja wala si udhuru, liannaha yumkinuha an taqtasira ala aqalli alwajibi fi alghusl, kwa sababu yeye inamwezekania yeye kufupilizika juu ya uchache wa wajibu katika kuoga. Fa innaha liannaha yumkinuha, kwa sababu yeye mwanamke inamwezekania yeye, antaktasira, kufupilizika. Kwa hiyo hii pia ni faili wa yumkina, faili an wa ma ba'daha fi ta'wil masdar. Ala aqalli alwajib, juu ya uchache wa wajibu, fi alghusli, katika kuoga. Watuaddi as-salata fi waqtiha, na kuitekeleza swala katika wakati wake. Antaktasira watuaddiya, sio? Thumma idha hasala laha waqtu sa'a, kisha ikipatikana kwake yeye wakati wa ukunjufu, yani kuna ukunjufu sasa wa kuweza kujitaharisha vizuri kwa ukamilifu vile inavyotakiwa, kutumia miski na vinginevyo, tatahharati tatahura alkamila, atajitaharisha kujitaharisha kuliko kamili. Kwa hiyo atatahura, tatahharati tatahura, sio? Ndio nini mafulu, mafulu mutlak, sio? Tatahharati tatahura alkamila. Sijasikia alikuwa anasema nini, mafuli gani? Nasikia kama umezungumza. Wewe nimekusikia kama umezungumza. Sasa tataharati tatahura alkamila, sema maful mutlaq, atajitaharisha kujitaharisha kuliko kuwa kamili, maful mutlaq, sio? Kwa sababu ni masdar au ism masdar. Atatahura tatahharat, kusema atatahura ni maful mutlaq au naibu wake, ali ni masdari au ni ism masdar? Nani yasema kwa sababu tatahara yatatahharu tatahura, kwa ni masdar. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ula, sio? Vipi moja tofauti baina ism masdar na masdar? Angalie vizuri hiki kitabu, ilikuwa takiwa kiishe wiki iliyopita. Sasa na rai nyingine, wewe kitabu hiki kiendelee kusomwa mpaka kiishe, pamoja na hiyo jauhari. Kwa hivyo kwa maana kwamba kesho pia tutaendelea, na sasa hivi tutaendelea kidogo. Al-faslu al-khamis, naam. Tataharu hakuna fatatuhura, umekuja kwa lafdhi hilo. Sahi Muslim sipo, ipo kaleo te Sahi Muslim na Sahi Bukhari. Fanya haraka. Naam, maji yakipatikana taoga kwa ajili ya ibaha ya sala. Simatamesha ndo ilivyo, si hadithi imekuja ile mtu Mtume saa salam akamwambia yule sahaba, kwa sababu alizungumza kwamba at-turabu tahuru al-mu'min, mchanga ndio tahara ya mu'min, ijapokuwa kwa miaka kumi leo ashara sinin, kisha wala miyajid al-ma'a ashara sinin, akipata maji fayajid al-ma'a falyattaqi Allah wal yumissa basharatahu, kwa maji akipata atakana muogope Allah, au ayagusishwi na uguzi wake. Kwa hiyo kama ikiwa ni kwa nafsi hivi ulivyosoma, utata utakuwa umeondoka. Lakini ngoja tusubiri Sahih Muslim. ثم أحكام في الاستحاضة وأحكامها قال من تشبه المستحاضة أحكام المستحاضة تبدو كما ليزة الكتاب بإذن الله. فالفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها. فصل يتانو كوسيانا منامكي من يدامو يوغونجوا دلغة فكرة كويتمية كوسيانا لنو استحاضة دامو يوغونجوا وأحكامها لحكم زاكي. الاستحاضة استمرار الدم على المرأة. استحاضة ما نياك الاستحاضة نكوين دلي دامك منامك بحيث لا ينقطع عنها أبدا وكياسي أنباتش هيكتيك كواك مليلة أو ينقطع عنها مدة يسيرة أو إنكتيك كواك كمدة فوبي كاليوم واليومين في الشهر كما في السكو موجة أو سكو مبيل ومويزي سكو زوتي دامو نتوكة. فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدا دليل يعني شهيد وحالي كوانزا أمبال دامو هيكاتيكي كوكيي مليل ما ثبت في صحيح مسلم في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت نكيلك لتفديتي كتك صحيح يا البخاري وتكوى عائشة رضي الله عنها مسيمة قالت فاطمة بن بيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أليسيمة فاطمة بنت أبي حبيش ومن بيمتوم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر سبا يا رسول الله ميمي سطهريك وفي رواية أستحاض فلا أطهر نباتنا حيذي نولا سطهريك نباتنا حيذي أو دامو يحيذي دو يستحاض لكو سليو هابا نباتنا دامو يغونج لكي يقول يوكما دامو يغونج والله أعلم كي يسمى ميمي لكوانك باتنا دامو يحيذي سطهريك. ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرا ندليل يبيلي يحال يبيلي أنبا دام هيكتيكي اسبقوا مدمشاش حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها لحديث حمنة بنت جحش دداياك زينب بنت جحش بين أم المؤمنين زينب حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فلألبكوجة كمتوم صلى الله عليه وسلم كثيما يا رسول الله أممتم والله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة ممن بتحيذي كبوة نينجي. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. حديثه من بكيم أحمد وأبو داود لا الترمذي لم يسهش. ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه أو تصحيحه صحيح تصحيحه نقل تصحيحه مفعول وفعل وقانس وكلتا كتك صحيح كتك وترتيب نقل الإمام أحمد تصحيحه دون سيما وكليتا كتك سيغة معلوم نقل الإمام أحمد تصحيحه nani alinukuu? Ha? Nafulu? Lakini sasa alinukuu si Imam Ahmad. Kwa hiyo hapa itakuwa nukila tashihuhu. Lakini lao ingekuwa Imam Ahmad ndio alinukuu, basi ningesema tukileta katika sigha maalum naqala al-Imam Ahmad tashihahu, kwa ingekuwa ni mafulu thani, lakini hapa ni mafulu awwal. Kwa hiyo itakuwa wa nukila an al-Imam Ahmad tashihuhu wa an al-Bukhari tahsinuhu. Nukuliwa kutoka kwa Imam Ahmad kuisahihisha hadithi hiyo na kutoka kwa Bukhari kuifanyia tahsin. Kwa hiyo sehemu hii Sheikh alikuwa atakuthibitisha tu kwamba hali hizi mbili zipo kwa wanawake, mwanamke anaweza kupatwa na damu ya istihadha hiyo milele haikatiki. Ushahidi ni hadithi ya Fatima binti Hubaysh, hadithi ya Aisha radhiallahu anha kuhusiana na hali ya Fatima binti Abi Hubaysh. Na vile vile inawezekana akapatwa na istihadha kwa muda mwingi. Mbona chukua muda mrefu? Mwiona? Ha? Mje yona? Sasa mbona chini? Hadithi ya 332. Amuangalie namba hiyo. Niko muangalia hiyo. Sasa kitabu kinachofuatia kingine. Mnaki hapa ifika 118 ndio hadithi ya mwisho. Bado kitabu al-Hayd ilikuwa inaendelea. Hapa hadithi ya 318. Na hii ni 332. Khalas, bafi mushkila insha Allah. La bara. La bas. Kwa tuishie hapa sio? Yatosha? Na? Sisikize mnalo. Kwa hiyo darasa hii tuifanye yenye kuendelea kwa maana kesho pia tutasoma. Hai tazuia na yenye kuifanya. Ingia nitakuwa nimeingia katika utaratibu wao. Abu Anas. Shaifa ngapi kwa sasa? Kwa leo moja tu kwa sasa hivi. Tatu. Tayib. Kwa tuendelee na darasa letu kesho au kuwepo kwa darasa hili hapa kumekuzuia? Na? Nasemaje jamaa? Sisi tunasema wajua darasa ile pale ile tulikubaliana kwamba kusiwe darasa yote, kila darasa imeingia katikati. Na? Nasemaje? Nasemaje? Mwenye safari nitaanza na wazee wenye kusikiliza. Nasemaje sasa? Tuendelee sio? Haya. Tuna swali lolote? Nimeshamaliza kule. Kwa hiyo tutaishia hapa. Inshallah katika darasa linalofuatia tutaendelea na masuala ya istihadha. Naam, tafadhali. Naam. Mwanamke. Kwa nini yadhania? Na ni jambo natuwe kila siku wani. Kwa nini mwanamke akitaka kutoharika adhania dhania tu? Wewe ndio unaona wasiwasi, lakini wao hawana wasiwasi. Unafahamu? Au unauliza kwa kutaka kujua tu? Au kwa niaba yao? Wao hawaulizi maswali kama haya. Naam. Atakuja, tumeanza leo mambo istihadha. Atakuja masala yake yote istihadha. je ataswali itakuwaje utaratibu wake kuswali je anaweza kukutana na mumewe na mingineyo yatakuja wala tastaajil naam tafadhali naam cha hukumu tasi naam naam mtu anakaa na mwanamke kama kimada wake karibia Ramadhani wanatafuta ndoa fungisho ndoa ataendelea kuzini. Kwa hiyo tufungishe hivyo hivyo. Sawa sawa ni kwamba haifai kumuozesha mwanamke aliyekuwa katika ujauzito. Ni pamoja mimba ile aliyonayo mwanamke ni ya huyo mume anataka kumuoa au ya mwanamume mwingine haifai. Na kwa kauli hii kuwa haifai ni jambo ambalo wameafikiana wanawachuoni, na masuala ya kwamba ndoa yasihi au haisihi, kwa kauli iliyo na nguvu kuna ikhtilafu, lakini kauli iliyo na nguvu ni kwamba ndoa haisihi, kwa maana inakuwa batil, haipiti. Yani ndoa ghairu sahihi ni batil au fasid. Sasa tusemeje? Fasid au batil? Sasa sawa ni fasid. Fasid ni ile ambayo umehtalifiana na wanachuoni hukumu yake, na batil ni ile ambayo imekhalifu kitu ambacho wanachuoni wameafikiana juu ya kutokufaa kwake au kushurutishwa kwake. Kwa hiyo ndoa inayofungishwa akiwa mwanamke ni mjamzito, ndoa ile inakuwa ni fasid, inatakiwa ivunjwe. Sikwambii kuiozesha sasa kuifungisha. Hili ni swala la kwanza, hii ni hukumu. Swala linalofuatia sasa, watu wasipofungishwa ndoa wataendelea kuzini, sasa itakuwaje? Jawabu ni kwamba watu watakiwa waelimishwe. Kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kiwepo ni taalimu. Na watu wengi wana taksiri katika kuelimisha mujtama. Kwa watu watakiwa waelimishwe kwamba huu taratibu unaofanyika si sahihi. Kwa sababu mambo mengi yanayofanywa na mujitama, mfano mambo ya muharamati katika nikaa, katika ikdi za nikaa, yote haya utakuta yamepasishwa na mashehe waliokuweko, kwa sababu hawakemei. Na wengine ambao ni mashehe wafanya au wake zao wanafanya, sasa inatoa sura kama ya uhalali fulani hivi. Lakini si rahisi kumuona mtu amekuja na ngoma zake msikitini, wamekuja kupiga ngoma ndani ya msikiti, kwa sababu wajua kwa mashehe wanazungumza kwamba ile haifai. Lakini nao wangeambiwa makamera hayafai, kupiga ngoma nyingine hazifai, wasingefanya, kwamba hii ni haramu. Lakini kwa sababu wanaachiwa ndio hivyo. Sasa suala la kumwozesha mwanamke mwenye mimba ni jambo lisilofaa. Kwa hiyo watakiwa waeleweshwe kwamba bwana, watakiwa huyu mwanamke ili awe mkeo sawa sawa na ndoa isiyo na hitilafu yoyote, tengana naye kwanza. Na ndio maana mtu utakuta hajiozeshi mwenyewe, kwa basi nimekuoa, atatafuta namna atafute walii, kwa sababu kaambiwa kwamba ukimuoa huyu bila walii wake hakuna ndoa, si ndio hivyo? Au atatafuta mahari, akiambiwa kwamba ukimuoa huyu mwanamke bila ya mahari ndoa hakuna, ndoa atatafuta mahari. Kwa hiyo kama masala ya kwamba ataendelea kuzini, atakana akatazwa kwamba hili jambo halifai, ni jambo la haramu. Isitoshe pia, mfano wametengana kama basi lazima ipite kipindi cha haidha. Ifahamike istibara kwamba mwanamke kwa wakati wa zina ile au maisha yale ya ndoa ambayo hayakuwa ya ndoa kwa wao hakupata mimba. na utaratibu wa kisheria ndio unazingatiwa, si masuala kuna kupima. Watakiwa wasubiriane istibra, wengine wanasema haidha, wengine wachoe wanasema haidhatain. Atasubiri mpaka akishahakikishwa kwamba hana mimba, hakupata mimba katika kipindi cha mahusiano yao ambayo si ya kihalali, ni ya haramu, basi ndio. Na kama alikuwa na mimba, basi mpaka ajifungue. Masala ya kuhoji na nini, haya si juu yako, lakini ikikubainikia wewe kwamba huyu mwanamke anaozeshwa ana mimba, basi kama utakwenda au utawaambia kabisa kwamba ndoa hii haifai, waambie kabisa kwamba hii haramu na ndoa haitasihi, kwa mnaendeleza uharamu. Kuna watu wanadhania kwamba mimba ikiingia kabla ya ndoa, kisha kabla mtoto hajazaliwa akimwoa yule mwanamke, basi anabadilika mtoto na kuwa wake wa halali. Kuna watu udhania hivyo, kwa hiyo anahalalisha mimba kwa ndoa. Ili jambo halipo, hakuna kuhalalisha mimba kwa kupitia ndoa, hakuna jambo hilo, bali ni fasadi juu yake, fasadi, mambo ambayo yatakupigwa vita. Na maswali mangapi ya bwana? Na pili halet maswali yote muuliza wewe kusema la pili. Tafadhali. فايدة نعم ili swala ni refu sana, matatizo haya ni mengi sana, watu kusoma vitabu ikawa wanaelewa tofauti ilivyokusudiwa, tena vitabu vyenyewe vya kawaida tu, kwa sababu kuna vitabu vingine havisomeki kutokana na mweko wake ulivyo na masaili yake yalivyo. Kusoma ukasoma wasoma peji nzima umalize, haiwezekani, lazima usome kidogo kidogo, na huku ukiangalia msaada katika sehemu nyingine huku na kule mpaka upate ufumbuzi. Nachozungumza mimi ni vitabu vya kawaida tu, nasaili kama hizi za wanawachuoni, ziwe za akida au za fiqh au mambo mengine. Watu wengi husoma wakaelewa kimakosa, kwa sababu mahawariji ukitazama, usoma vitabu vya Ibn Taymiyyah na Muhammad Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, lakini kwa ufahamu wao wa kimakosa. Sasa kuna baadhi ya vitu talibul ilmi kwanza anatakiwa asaidiwe kwanza, apate msaada na mwongozo wa kusoma baadhi ya vitu kabla ya kuchukua jukumu la kujisomea mwenyewe, kwa maana taasili iwepo. Na hichi ni kitu tunakizungumza mara kwa mara, namna ya usomaji wa vitabu. Nadhani tunasoma baadhi ya masomo kwa watu mstari tano wamesoma, namna ya usomaji wa vitabu na mipangilio yake. Ha? Hivi umpe mtu tu mwanafunzi kasoma nahwu sala na sarfa na anajua lugha, alafu kumwambia ithafu al-mahara hii hapa au tuhfatu al-ashraf hii hapa, hebu tupe mwongozo hapa, hivi ataanzia wapi? Ha? Atastafidi na vipi? Anaweza akawa nayo akakaa nayo miaka 20 asifungue hata siku moja, kwa sababu hajui inaanza wapi, inaishia wapi, kinachotakiwa ni nini, taratibu wake ukoje, ufahamu. Au akawa na kitabu cha maana kabisa, lakini akashindwa kuyaendea aliyomo ndani yake kwa sababu hana muongozo. Kwa hiyo kuna umuhimu wa talibul ilmi kusoma muongozo na kusoma manahijul muallifin. Kwa vile vitabu vilivyoandikwa vile tunavyosoma mfano katika ilmu rijal na vitabu vinginevyo katika masuala ya takhrij al ahadith wa dirasat al asanid, katika elimu kama hizo ule muongozo unatolewa, sio kaona ni bure. Watu wengi humu hawajui kusoma vitabu, na mtu vitabu anavyo, na utakuta ndio maana mtu anaweza kana maktaba yake asigusi, kuna vitabu asivigusi hata miaka 10, hana kazi navyo kwa sababu hajui namna gani atatoa faida zilizomo mule. Na hali matatizo wako nayo wengi katika tulabu al ilm, sikwambii wa mustawa labda wa mutawasit au thanawia, bali hata wa jamiat. Kwa hiyo kuna haja ya watu kupewa muongozo, na muongozo mkubwa ni mtu kupata tafsiri na kuweza kufundishwa namna gani ataweza kupata faida katika vitabu. Hakuna kitu muhimu kama kujua manhaji ya muallif, mfumo wake na utaratibu wake, kitabu chake kimelenga vipi, istilahati zake zikoje. Huwezi kufungua tu kitabu ufikie juzuu ya 10 ufungue tu usome. La, ujue kwamba huyu ana istilahati zake, akisema hivi anamaanisha nini? Kitabu hiki cha usu nini? Jambo gani hakulizungumza? Jambo gani kalizungumza? Unapewa tafsira kamili ya kitabu na muundo wake. Wa innahu la ilmun. Na jambo hilo ni elimu. Nataka wakati wa kukaa kusoma. Kwa hiyo ni kweli watu husoma vitabu kama Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kitabu kama Ahkamul Janaiz, Sifatu Salah, lakini wakafahamu tofauti anavyokusudia Sheikh. Kinyume kabisa. Tumefahamu? Kwa hiyo mtu anaweza kusoma maneno haya, Ibn Uthaymeen akasema Sheikh ajuzisha kumuoa mwanamke mwenye mimba. Yafaa kumuoa mwanamke mwenye mimba. Yale masala tuliyosema jana tukamalizia leo. Sheikh anasema yafaa. Kwa sababu mtu atakapokufa akamwacha mwanamke mwenye mimba, mimba hii inamrithi anafwa na mume. Umeona? Kwa hiyo amekuwa na mume sasa. Huyu mume wake ataruhusiwa. Mimba hii inamrithi yule. Kwa hiyo tayari kashajuzisha kwamba Sheikh asema, na pengine mkagombana kabisa. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hala. Watoto wake watanasibishwa na yeye. Watu wa shubha. Naam. Haina shida. Naam. Naam, bila shaka. Haji ambao hawajasoma ndio kwaje? Kuna miaka mingapi wasoma sasa? Allahu almusta'an. Sasa katika siri ya ilmu ndio iko hivyo. Sasa yale tuliyosikia sisi ni kidogo kuliko yale ambayo hatujasikia. Naam. Sasa wewe unazungumzia mimba, watu wako hai, ni mirathi wa watu wengine wako hai, wapo. Hiyo ni mali yao. min babi aula, mathala ni mtu amefariki amemwacha mke wake na binti, basi akenda mahakamani au akenda kwa kadhi apewa yote mali ile, pengine kuna ammi kaka zake maiti kuna amani zake na wengineo, hawapati kitu. Wewe mtu kando huko utakuja wewe unatoa kwa nyumba yako, unaona, na wakati huyu anahusika hapa, anahusika ndio hivyo. Sasa wacha hilo, nazungumza hili la mtu pingia na kaka yake, baba mmoja mama mmoja, ndugu yake amefariki, ndugu ana mke wake na mtoto labda au watoto wa kike, asaba yao ni ndugu wa baba yao, kaka yake baba yao ndio asaba, kwa sababu mke atachukua thumuni yake, watoto kama wako wawili watatu watashirikiana katika thuluthi mbili, kilichobaki ni cha am au cha akh. Lakini hawapati hawa, hili ni jambo ni mushahadi, liko wazi kabisa, hawapati. Tambua mtu ana nyumba yake na magari yake na shughuli zake, aingilie mali za mayatima bwana. Tena pingine huyo anaambia yatima na miaka 30 40. Huyo hapati, watu wananyimwa hivi hivi kimacho macho. Kwa hiyo ujinga ni umekithiri kwa kiasi kikubwa sana. Tunatakiwa tusome, tukaisaidie jamii, tukaelimishe, tusomeshe watu. Tuwahimize watu alalakali wahudhurie kwenye madarasa, madarasa ya ilmu. Si madarasa ya siasa, siasa watu wana siasa. Sisi tusomeshe ilmu, watu wajue dini, wajue itikadi yao na sheria ya dini yao. Hili ndio jambo la msingi. Kinyume cha hivi, kinyume cha hivyo basi la yushghalna ya ummana Allahu bi adhab. Wenda Allah akatueneza kwa adhabu. Kwa sababu kuna munkarati nyingi zinafanyika kwa mgongo wa sheria na mambo mengine ni kinyume na sheria. Na sisi tuko naona maswali na miminika, tuna wakati unakwenda na kobo. Au nisitishe kwa nguvu kama basi. Sasa ili jambo siliko, kwa sababu sisi tunapofika kitabu katika manhaj salikini, kifika katika mlango wa hedhi, tuingie kwenye kitabu hiki na tuwe kusomesha pia kwa banati, sio ikaisha. Sijui kama umeelewa, lakini na kusoma kitu, kusomeshwa kitu kingine na kuelewa kitu kingine, mtu atakasomeshwa sielewe, si hatuchoki kukariri. Kwa hiyo kitasomeshwa biidhnillahi, kukaririwa biidhnillahi. Kwa hiyo tungeishi hapa. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wewe unaonekana ujinga kwetu ni mkubwa zaidi kuliko ilmu. Kijitahidini kusoma. Mtu anayeghurika na kujua, kuona kwamba ajua na ilmu, basi huyo ni jahil. Huyo ni jahil. Lakini kila unavyosoma unaona kwamba kuna umuhimu wa kusoma zaidi. Na ujinga bado umekulana. Kuna masaili mengi yatakiwa kusoma. Kwetu jitahidini kwenye kusoma. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.